υπάρχει φωτιά, περιμένεις να δεις τον καπνό. Όταν δεις το φεγγάρι τον ήλιο θα δεις κι ουρανό. Μόνο εσύ ανατρέπεις τα πάντα γιατί έτσι θες. Και τα λάθη σου ρίχνεις σε μένα για να έχω ενοχές. Μα έσπασα, το τέλειωσα. Τι θες ξανά και με παιδεύεις. Θαύματα ζητάς, μα από λάθος άνθρωπο τα θέλεις. Πεθαίνα για μας, η σειρά σου τώρα να υποφέρεις. Θαύματα ζητάς για να σώσω μια χαμένη αγάπη. Μην το συζητάς, γιατί έχω πάθει και έχω μάθει. Υπάρχει πληγή, περιμένεις το αίμα να δεις. Σ' ένα πρόβλημα πάντα παλεύεις μια λύση να βρεις. Μόνο εσύ ανατρέπεις τα πάντα γιατί έτσι θες. Και τα λάθη σου ρίχνεις σε μένα για να έχω ενοχές. Μα έσπασα, το τέλειωσα. Τι θες ξανά και με παιδί. Θαύματα ζητάς, μα από λάθος άνθρωπο τα θέλεις. Πεθαίνα για μας, η σειρά σου τώρα να υποφέρεις. Θαύματα ζητάς, για να σώσω μια καμένη αγάπη. Μην το συζητάς, γιατί έχω πάθει και έχω μάθει. Θαύματα ζητάς, μα από λάθος για μας, η σειρά σου τώρα να υποφέρεις. Θαύματα ζητάς,